کامل توجہ سے جمعہ ادا کرنے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہفتے کے گناہوں کی معافی کا ایک طریقہ بتایا، مگر یہ معافی بھی اسے ملے گی جو مسجد میں چل کے آئے گا۔ دنیا کے کام دھندوں کو چھوڑ کے جو آدمی 5 نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہفتے کے 7 دنوں میں سے آدھ یا پون گھنٹہ نکال کے محبت و خلوص اور کامل توجہ سے مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آئے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور جہاں تک صفائی کر سکتا ہو صفائی کرے، اور اپنے سر میں تیل لگائے یا اپنے گھر والوں کی خوشبو سے لگائے، پھر نماز کے لیے نکلے تو مسجد میں آئے اور پہلے سے بیٹھے ہوئے 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی نماز اس کے مقدر میں ہے پڑھے، اور جب امام خطبہ پڑھتا ہے اس وقت خاموش رہے، تو اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری، کتاب الجمعہ۔ اس حدیث میں جمعے کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ درج ذیل آداب کا بھی پتہ چلا۔ آدمی کو فضیلت کے حصول کے لیے جمعے کے دن غسل کرنا چاہیے۔ خطبہ جمعے کو نہایت خاموشی اور توجہ سے سنیں، صفوں کے تنکوں سے نہ کھیلے اور نہ ہی اپنے ساتھی سے بات چیت کرے، نہ ہی خطیب کی باتوں پر تبصرہ کرنے کے لیے ساتھی سے گفتگو کرے۔ جمعے کے دن تیل، خوشبو اور مسواک کا انتظام کرتے ہوئے اپنے جسم کی بھی اچھی طرح سے صفائی کرے اور صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ مسجد میں آئے تو پہلے سے موجود لوگوں کے درمیان میں نہ گھسے اور نہ ہی ان کی گردنیں پھلانگتا ہوا آگے بڑھے۔ مذکورہ آداب کا خیال رکھتے ہوئے صرف 1 گھنٹہ رب کے گھر میں حاضری سے ہفتے بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ کتنا کوتا ہے انسان کے گناہوں کی گٹری پھینکنے کے لیے اور اپنے جسم سے گناہوں کے گرد کو صاف کروانے کے لیے اس کے پاس ہفتے کے دوران آدھا گھنٹہ وقت بھی نہیں۔ سابقہ روایت میں تو 1 ہفتے کے گناہوں کی معافی کا ذکر تھا، جبکہ معاملہ ہفتے سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے اچھے طریقے سے وضو کیا، پھر نماز جمعے کے لیے آیا، توجہ اور خاموشی سے خطبہ سنا، تو اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، مزید 3 دن کے اور گناہ معاف ہو گئے، اور جو کنکریوں سے کھیلا اس نے ثواب کو ضائع کر دیا۔ صحیح مسلم، کتاب الجمعہ۔ معلوم ہوا کہ جمعہ ادا کرنا صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، یعنی جمعہ پڑھنے کا ثواب بھی لکھا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ گناہوں کی معافی بھی دی جاتی ہے۔ لیکن اگر آدمی جمعہ ادا نہ کرے تو نہ صرف یہ کہ گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ بندہ ہمیشہ کے لیے غفلت کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کے بارے میں بلا عذر شرعی کوتاہی کرنے والے کے بارے میں فرمایا، میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ کسی ساتھی کو حکم دوں اور وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر جو مرد نماز جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں انہیں ان کے گھروں سمیت جلا کر راکھ کر دوں۔ صحیح مسلم، کتاب الجمعہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر فرمایا، لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ ہمیشہ کے لیے غفلت کا شکار ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم، کتاب الجمعہ۔ گویا 3 جمعوں کے بعد دل پر مہر لگ جاتا ہے، اس پر غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں، نیکی بدی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا نفس بھوک مٹانے کے لیے اسے مزید گناہوں کی جانب مائل کرے گا۔ یوں گناہوں کا بوجھ بڑھتا چلا جائے گا اور گناہ دلوں کا سکون و قرار چھین لیں گے، بے برکتی کو جنم دیں گے اور نیکی کی قوت کو توڑ دیں گے۔ معلوم ہوا کہ جمعہ ادا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور جمعہ چھوڑنے پر گناہ بھی بڑھتے ہیں اور سزا بھی ملتی ہے۔